یک شاخ گل، برنامه شماره 306. بده ساقیان آب فکرت گداز، که بیرون دهد دل از این پرده راز. بده ساقیان آب فکرت گداز، که بیرون دهد دل از این پرده راز. بده ساقیان نشئه زندگی، به احباب از جام فرخندگی. ز دوران فراموشیم آرزوست، به رندان هم آغوشیم آرزوست. دوران فراموشیم آرزوست، به رندان هم آغوشیم آرزوست. چند بیتی که شنیدید از ساقی‌نامه صحیفی ذوالقدر از شاعران قرن 11 است. زادگاهش شیراز بوده ولی از جوانی تا پایان عمر در اصفهان می‌زیسته و با حکیم شفایی مؤانست و معاشرت داشته است. صحیفی چنان که در تذکره میخانه آمده دارای خطی خوش بوده و کتیبه هایی از کاشی با خط او باقی است. مغنی بیا پرده ای ساز کن، مغنی بیا پرده ای ساز کن، دری از نوا بر رخم باز کن. منم تشنه نغمه آبدار، تو کام من تشنه لب را برآر. به مضراب جان بخش همدست باش، خلاصم کن از فکرت دلخراش. به من ده که باد بهاری وزید، نقاب عفاف از رخ گل کشید. برافروخت گلهای بستان فروز، شب تیره را کرد روشن چو روز. منم تشنه نغمه آبدار، تو کام من تشنه لب را برآر. به مضراب جان بخش همدست باش، خلاصم کن از فکرت دلخراش. به من ده که باد بهاری وزید، نقاب عفاف از رخ گل کشید. برافروخت گلهای بستان فروز، شب تیره را کرد روشن چو روز. Thank you. دل نبا یه بی نبا این دارم با ناله این آشنا این دارم از خیشتن بیگانه ام این ساقی من مست مستم آتش پرستم سرگشته گرده شونه چون پربانه ام این ساقی سرگشته گرده شونه چون پروانه ام این ساقی شاخه گلی که نثار شد شماره 306 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت آقای احمد عبادی و دوشیزه ناهید در استدیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از صحیفی شاعر قرن 11 هم، آهنگ درمایی افشاری از ابوالقاسم عارف، ترانه از آقای بهادر یگانه، گوینده آذر پژوهش.